sposób na odporność. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeciego Górskiego Radia, wtorek, 15 września, jest 8. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. Temat Białorusi łączy polityków wszystkich opcji. Opozycja zapowiada wsparcie działań polskiego rządu. Prawomocny wyrok usłyszał kierowca z Tarnowa, który pobił kobietę, bo na niego zatrąbiła. Został ukarany 4 miesiącami aresztu. TPN apeluje do turystów o respektowanie zakazu wstępu na remontowane szlaki. Tu chodzi o bezpieczeństwo, podkreślają władze parku. Tak dla suwerennej Białorusi mówią zgodnie polscy politycy. O sytuacji za naszą wschodnią granicą premier rozmawiał z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych. Więcej o tym spotkaniu Sylwia Białek. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił sprawozdanie z działalności rządu na forum międzynarodowym oraz stan realizacji programu Solidarni z Białorusią, na który przeznaczono 50 milionów złotych. Poinformował, że na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej zaproponuje partnerom w Unii Europejskiej plan Marszala dla Białorusi. Premier ma zgłosić propozycję w imieniu Grupy Wyszehradzkiej. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk powiedział, że dyskusja była merytoryczna. To, co jest budujące, to zgodność co do zasadniczej sprawy. W podobnym tonie wypowiadali się przedstawiciele opozycji, Andrzej Szejna z Lewicy i Michał Kamiński z klubu PSL Kukiz 15. To szalenie wzmacnia polskiego premiera w przenoszeniu problemu białoruskiego na arenę międzynarodową. Jesteśmy za Białorusią suwerenną, jesteśmy za demokratycznym społeczeństwem. Premier zapowiedział, że kolejne spotkanie wkrótce. Sylwia Białek, Polskie Radio. Pobił kobietę, bo na niego zatrąbiła. Kierowca z Tarnowa ma spędzić za to 4 miesiące w więzieniu. Sąd okręgowy w tym mieście podtrzymał wyrok wobec 40-latka. Kobieta zatrąbiła na niego, bo jej zdaniem dziwnie się zachowywał na drodze. Mężczyzna tłumaczył, że miał problemy z samochodem. Tak go to jednak zdenerwowało, że zatarasował przejazd kobiecie, podszedł do jej samochodu i przez otwarte okno dwukrotnie uderzył ją pięścią w twarz. Czyn był skandaliczny, wymagał kary. Uzasadniał wyrok sędzia Tomasz Kozioł. Mając na uwadze te wszystkie okoliczności, a zwłaszcza konieczność przeciwdziałania tego rodzaju zdarzeniom, konieczność kształtowania tutaj jednak świadomości prawnej społeczeństwa w kierunku pozwalającym na ograniczenie, wyeliminowanie tego typu zdarzeń, ten wyrok utrzymać należało w mocy. Skazany przekonywał, że nie wiedział, iż kierowcą była kobieta i że tylko na nią nakrzyczał, a nie uderzył. Sąd dwukrotnie ustalił jednak, że doszło do przemocy fizycznej. Wyrok jest ostateczny. Kierowcy przysługuje już tylko kasacja do Sądu Najwyższego. Prokuratura wnioskuje do nadzoru budowlanego o wstrzymanie prac w podwarszawskiej gminie Stare Babice na terenie rezerwatu Łosiowe Błota. Chodzi o inwestycję dewelopera, który wykorzystał lukę prawną w tzw. ustawie antykoronawirusowej, aby pominąć przepisy kodeksu budowlanego i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nadzor budowlany wszedł tam wczoraj z kolejną kontrolą. Prace zostaną wstrzymane, jeśli zostało naruszone prawo budowlane, zapowiada wiceminister rozwoju Robert Nowicki. Tutaj mają zastosowanie normalne reguły prawa budowlanego. Musi być kierownik, musi być pozwolenie na budowę, czyli wtedy zawiadomienie o rozpoczęciu robót, a więc cały cykl procedur administracyjnych związanych z budową. Wtedy dopiero ma inwestor prawo wejść i wbić łopatę. Deweloper w zawiadomieniu o rozpoczęciu inwestycji, które złożył na początku września, stwierdził, że będzie wynajmował domy osobom przebywającym na kwarantannie. Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego potraktowało inwestycję jako samowolę budowlaną. Turyści lekceważą zakazy wstępu na remontowane szlaki, informuje Tatrzański Park Narodowy. W Tatrach trwa największy w historii program remontu szlaków. Czasowo zamykane są poszczególne odcinki ze względu na bezpieczeństwo ekip remontowych i turystów. Ci drudzy jednak lekceważą zakazy i wchodzą na zamknięte trasy. Paweł Pawlica. Obecnie intensywne prace remontowe trwają na przełęczy Krzyżny od strony Doliny Pięciu Stawów. Zamknięty jest szlak oznaczony żółtym kolorem. Ekipy remontowe ustawiają nowe stopnie i usuwają luźne głazy. I bardzo często po prostu muszą je zrzucać w dół, dlatego musimy zamknąć taki odcinek. Jednak jak tłumaczy Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego, turyści często lekceważą zakaz wstępu na remontowane szlaki. Szczególny apel o naprawdę respektowanie tych zakazów, bo jest to podyktowane rzeczywiście bezpieczeństwem turystów. Wszystkie prace na tatrzańskich szlakach odbywają się ręcznie. W sumie w najbliższych latach wyremontowanych zostanie 40 km tras. Poprawienie ścieżek ma pomóc przede wszystkim w ochronie rzadkiej górskiej roślinności, zadeptywanej przez turystów omijających zniszczone fragmenty szlaków. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Adam Malecki, Sport. Betard Sparta Wrocław awansowała do najlepszej czwórki Ekstraligi Żużlowej. Zwycięstwo 51-39 z pewnym spadku Rowiem Rybnik wywindowało wrocławian z szóstego na trzecie miejsce i w playoffach już w niedzielę pojadą u siebie ze Stalą Gorzów. Druga para półfinałowa to broniąca tytułu Unia Leszno i Faluba z Zielona Góra. Raków Częstochowa może się cieszyć z kolejnej wygranej w Ekstraklasie piłkarzy. Drużyna spod Jasnej Góry wygrała na swoim domowym boisku, czyli w Bełchatowie, 2-1 z Zagłębiem Lubin. Słowacki trener Zagłębia Martin Szewela inaczej sobie wyobrażał grę drużyny. U nas nie był dobry start do meczu, to była katastrofa. Myśmy zaczęli grać w piłkę, kiedy było 2-0, tam było zaangażowanie, tam była energia, emocja. To jest ważne, aby było od początku. Mamy 0 punktów. Liderem po trzech kolejkach Ekstraklasy jest Górnik Zabrze, który wygrał wszystkie mecze. Pierwszą porażkę na koncie w tym sezonie mają koszykarze Arki Gdynia. Przegrali u siebie ze Startem Lublin 68-79. Najwięcej punktów dla gospodarzy zdobył Filip Dylewicz 16, a po meczu szukał pozytywów w porażce. To 30 minut równorzędnej walki, kosz za kosz. Myślę, że to pokazuje, że mimo polskiego składu, gdzie wydawać by się mogło, że będzie to wyglądał dużo gorzej, jest całkiem przyzwoicie i na pewno, jeżeli ci młodzi gracze zrozumieją, że to oprócz wielkiej szansy jest też duża odpowiedzialność, to na pewno będziemy walczyć z każdymi innymi drużynami i by to mi się rozwijać. Lider w tabeli koszykarzy to Stelmet Zielona Góra. W Rzymie udany początek turnieju w wykonaniu polskich tenisistów. Do drugiej rundy awansowali zgodnie Magda Linet i Hubert Hurkacz. Dziś swoje pierwsze spotkanie w Wiecznym Mieście rozegra Iga Świątek. Za oceanem hokeiści Dallas Stars awansowali do finału Pucharu Stanleya. W piątym meczu finału konferencji zachodniej Ligi NHL pokonali po dogrywce 3-2 Vegas Golden Knights. Na wschodzie wciąż walczą Tampa Bay Lightning, prowadzą 3-1 z New York Islanders. Piąty mecz dziś w nocy. A za dwa miesiące zaplanowano bokserski pojedynek Mike'a Tysona z Roy Jonesem Jr. Ten drugi przyznaje, że popełnił błąd, przystając na walkę. Pokazowe starcie obu legend zostało zaplanowane na 28 listopada w Kalifornii. Promocja walki trwa już w najlepsze, a to krótki fragment oficjalnego filmu przygotowanego przez organizatorów, który od kilku tygodni krąży w sieci. Roy Jones Jr. wyraża teraz wątpliwości co do sensu walki w rozmowie z amerykańskimi mediami. Bokser nie ukrywa, że zaczął obawiać się po prostu starcia z Tysonem. Jones Jr. podkreśla, że ma on na razie zdecydowanie mniej atutów niż jego przeciwnik. Bestia ma być poza tym cięższa od swojego oponenta nawet o około 20 kg. Pojedynek ma trwać 8 rund, a dochód z niego zostanie przeznaczony na cele charytatywne. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Sport wraca za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Udana końcówka lata, dziś słonecznie i upalnie. Na południu nawet 30 stopni, w większości kraju 28, tylko na Suwalszczyźnie 24. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Euro mamy sprzęty dla wszystkich. Dla wymagających. Dla łowców okazji. I dla tych, którzy zawsze muszą być na czasie. A to wszystko w ultra niskich cenach. Na przykład lodówka Samsung No Frost 2 metry. Klasa A++ za 1749. Taniej o 350 zł. I dodatkowo w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutin. Rex, cicho. A myślałaś o witaminie D3 i cynku? No jest potrzebna. Ale kto by tam łykał tyle tabletek? A my zmieniliśmy na Rutina C Max D3. Jedna tabletka zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i cynku. No i oczywiście witaminę D3 na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutina C Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Farm. Wow, wyglądasz świetnie. Tak, tylko te przebarwienia. Spokojnie, jest na to sprawdzony sposób. Labotek Ton. Przebarwienia powstają w najgłębszych warstwach naskórka, dlatego należy działać od wewnątrz. Zastosuj Labotek Ton. Od wewnątrz rozjaśnia skórę w miejscu przebarwienia i zapobiega powstawaniu nowych. Dzięki Labotek Ton skóra nabiera jednolitego kolorytu. Labotek Ton. Bez śladu przebarwień. Suplement diety dostępny w aptekach. Wyciąg z kwiatu stokrotki rozjaśnia skórę w obrębie przebarwienia. Wyciąg z zielonej herbaty zapobiega powstawaniu nowych przebarwień. Aflofarm. Cześć kochana, co tam kupujesz? Witaminę D3. Nie zgadniesz za ile? Nie wiem, 10 zł? Za 2 zł. Zobacz. Ale to jest Neomag. Neomag Forte D3, czyli wysoka dawka magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3. A Neomag Forte D3 kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 8:10. Nieodmiennie z Państwem są Monika Rutke, Michał Jakubik, Michał Hirmuć, a przed nami ostatnia wersja utworu Klus Mitroch. Tym razem Krzysztof Zalewski i Męskie Granie Orkiestra 2019. Słuchajcie, mam wielką przyjemność zaśpiewać piosenkę jednego z najpiękniejszych obywateli tego miasta. Leka Energii, zróbcie kasę na Leka Energii! Mamy każdą noc, mamy swoje sny i swoje drogi. Tak jak ty rozglądamy się, chcemy znać ostatnią wersję prawdy. Goni nas lukratywny wieprz, wszystkim życzymy źle, nam z oczu patrzy. Chować się, bo nadbiega tłum, chyba że ktoś chce się z tego pośmiać. Wiele rąk i zbyt mało głów, o faszyzmie łatwo nic nie mówić. Wiele rąk i zbyt mało głów i tylko nie mów mi bzdur, że to dla mnie. Bo tylko nie to, bo tylko nie to, bo tylko nie to. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. A ze mną poseł Marcin Kierwiński z Koalicji Obywatelskiej, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziś zbiera się zarząd Platformy, potem klub Koalicji Obywatelskiej. Czy zostanie wybrany nowy przewodniczący klubu? Nie, dzisiaj zapewne nie. Będziemy rozmawiali o samej procedurze, o tym, kiedy dokładnie te wybory się odbędą. My mówiliśmy, że będzie to termin bardzo, bardzo szybki. Borys Budka zapowiadał to jeszcze przed wakacjami. Ale chcemy dziś... A czy przesądzona jest w ogóle rezygnacja Borysa Budki z tej funkcji? Ona była przesądzona w momencie, jak Borys Budka zostawał szefem partii. Wtedy Borys Budka bardzo jasno powiedział, że ale nie zamierza... Ale dosyć długo to trwało. No tak, ale tak, proszę pamiętać tylko, że... Ostatnie pół roku to nie był ostatni, to nie był normalny okres ani w życiu nas jako obywateli, ani w życiu politycznym. Jednak COVID, to, że wszystko odbywało się na odległość, to, że nie mogliśmy się ze sobą spotykać, nie mogliśmy rozmawiać, zawsze temu procesowi po prostu szkodzi. Natomiast... A kto jest najbardziej prawdopodobnym następcą Borysa Budki? Ja nie chcę spekulować o personaliach, zwłaszcza, że wśród kandydatów jest kilka osób, które znam, szanuję. Jest jedna osoba, z którą pracowałem bardzo, Tomasz bardzo wiele. Tomasz Siemoniak, Cezary Tomczyk, Sławomir Neumann, ktoś jeszcze? No, mówiło się o wielu kandydaturach, natomiast kandydatury ujawnią się zapewne na posiedzeniu klubu. I to wtedy spośród tych kandydatur, które się zgłoszą, będziemy... Czyli na razie to wszystko są spekulacje, domniemania? Myślę, że niektóre z tych kandydatur to osoby, które świetnie pokierowałyby klubem parlamentarnym. Ostatnio pojawiło się na przykład nazwisko pana posła Cezarego Tomczyka i myślę, że... I on ma największe szanse? Ja nie chcę oceniać szans, bo to każdy z członków klubu parlamentarnego ma jeden głos, dokładnie jeden głos. Ja wiem, że wśród tych kandydatów, które są zgłaszane, także mówię tu o Czarku Tomczyku, to są osoby, które świetnie pokierują klubem Platformy Obywatelskiej. Czyli to będzie normalne głosowanie, a nie dyskusja i później wybór przez aklamację. Nie, właśnie dzisiaj odbędzie się dyskusja. Dziś będziemy rozmawiali także o problemach wewnętrznych, o nowym regulaminie klubu, tak aby ten klub działał po prostu lepiej i sprawniej. Ustalimy także datę wyborów i na tym zebraniu wyborczym klubu dokonamy wyboru. Myśli pan, że teraz, po niemal roku od publikacji, taśmy Strzewa już nie mają znaczenia? I dlatego Sławomir Neumann może kandydować? Móc może każdy członek klubu Platformy Obywatelskiej. To jest, czy to wypada? Bo jak pamiętamy, wypowiadał się o ludziach wulgarnie i deklarował, że stanie murem za wszystkimi, którzy mają problem z prawem, jeśli tylko są w Platformie. Sławomir Neumann zrezygnował z funkcji przewodniczącego klubu Platformy Obywatelskiej i chyba podjął decyzję wtedy. Ja nie jestem zwolennikiem wracania do funkcji, zwłaszcza jeżeli dana osoba z funkcji zrezygnowała. Aha, czyli... Pan na pewno nie będzie głosował na Sławomira Neumanna, jak mam rozumieć. No, przede wszystkim nie wiem, czy Sławomir Neumann będzie zgłoszony, bo to do tego, aby być zgłoszonym, trzeba mieć także szerokie poparcie wśród kolegów. Nasz regulamin mówi o poparciu... On mówi, że wiele osób go namawia. Tak mówił niedawno w jednym z wywiadów. Zakładam, że pewnie są takie osoby, które namawiają pana Sławomira Neumanna. Nie wiem, może to jest środowisko związane z panem przewodniczącym Schetyną. Natomiast nie zmienia to faktu... A jaka jest rola w tych rozgrywkach przewodniczącego Schetyny? Ja nie patrzę na to w ogóle jako na rozgrywki. Każdy, tak jak powiedziałem, może zgłosić swojego... Rozgrywka to nie jest nic złego. Ale w polityce... Rozdawanie kart. W polityce rozgrywka zawsze kojarzy się pejoratywnie, więc ja nie lubię tego słowa. Każdy z nas może zagłosować. Ja jestem przekonany, że potrzebna, że po Borysie Budce, jak Borys Budka będzie oddawał to przewodnictwo, potrzebna jest osoba, która z jednej strony będzie świetnie współpracować z Borysą Budką, bo to musi być para, która będzie prowadzić Platformę Obywatelską i w terenie, i w parlamencie. I musi to być osoba, która gwarantuje dobre, nowe, świeże spojrzenie na działanie klubu parlamentarnego. Wymieniła pani jedno z nazwisk, Cezarego Tomczyka. To na pewno jest osoba bardzo ciekawa. Jeżeli pana faworyt, jak rozumiem. Na początku, żeby mieć faworyta, trzeba wiedzieć, z kogo się wybiera. Na pewno mam bardzo wysokie zdanie o Czarku Tomczyku. Co jest potrzebne klubowi koalicji? Co jest potrzebne Platformie Obywatelskiej? Jakiś nowy impuls? Bo takim nowym impulsem miała być nowa Solidarność. Najpierw wysoki wynik Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich, a później właśnie tworzenie tego ruchu. No ale sprawa się opóźnia, a niektórzy uważają, że ona nawet może... nie zakończyć się sukcesem ze względu na, nie wiem, brak energii Rafała Trzaskowskiego i jego kłopoty w Warszawie. Absolutnie nie zgadzam się z tą drugą częścią pani wypowiedzi. Właśnie znaczy, Rafał, którą drugą? To o braku energii, bo Rafał Trzaskowski bardzo wiele ma tej energii, a że musi teraz zająć się mocniej rozwiązaniem problemu związanego z przesyłem pod Wisłą, to dość naturalne. Jest prezydentem Warszawy. To tego oczekują od niego wyborcy w całym kraju, a przede wszystkim warszawiacy, którzy na niego postawili 2 lata temu. No dobrze, a czy pan wierzy w nową Solidarność? Bo niektórzy członkowie klubu już nie bardzo. Ja wierzę przede wszystkim jako sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, że nadamy nowego impetu, nowej dobrej energii Platformie Obywatelskiej, że wykorzystamy doświadczenie wszystkich naszych członków, wszystkich naszych parlamentarzystów, że będziemy mieli nowe pomysły programowe, że w tym nowym sezonie, bo proszę pamiętać, no tak, że de facto... Mówi o klubie. Nie, mówię o partii. My wiemy, co mamy bardzo jasno zdiagnozowane. Musimy odbudować struktury, tym ja się będę zajmował. musimy na nowo zdefiniować deklarację ideową Platformy Obywatelskiej, musimy pod tą deklarację, nową deklarację ułożyć stworzyć nowy program atrakcyjny dla wyborców. To jest proces. My zamknęliśmy okres wyborczy. Proszę zwrócić uwagę, że te wybory prezydenckie zamknęły okres wyborczy w Polsce na 3 lata. Dziś jest czas, żeby spokojnie przeanalizować. Wszystko jest możliwe. Mogą być przyspieszone wybory. Różne rzeczy się zdarzają w polityce, jak pan doskonale wie. Jak patrzę na bałagan w Zjednoczonej Prawicy, tak, ma pani rację. Różne rzeczy się zdarzają, natomiast nie zmienia to faktu, że ten cykl wyborczy od wyborów samorządowych przez europejskie, parlamentarne i prezydenckie dziś zakończył się na wyborach prezydenckich. Teraz ma być czas, jeśli chodzi o Platformę i Koalicję Obywatelską, to ma być czas spokojnej pracy, nie wiem, czas pisania nowego programu, czy czas punktowania Prawa i Sprawiedliwości? Ale oczywiście, że będziemy punktować Prawo i Sprawiedliwość, bo ciężko nie punktować. Ale wyłącznie punktować, czy ciężko będziecie też przedstawiać swoje propozycje? Ciężko nie punktować formacji, która tak niszczy Polskę. Natomiast będziemy odbudowywać struktury, będziemy starali się powrócić do koncepcji Platforma w każdej, nawet najmniejszej miejscowości, będziemy przedstawiać nowe propozycje programowe, będziemy wykonywać tą całą pracę, którą powinna wykonywać dojrzała i mądra opozycja. A jak pan sobie wyobraża relacje między nową Solidarnością a Platformą Obywatelską? Czy to będzie synergia, czy może rywalizacja? Tak, to nie. Rafał Trzaskowski bardzo jasno mówił, że nie ma tutaj mowy o rywalizacji, że jest wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej i zaangażuje się w proces zmian w Platformie Obywatelskiej. Natomiast nowa Solidarność ma być niejako ofertą, otwarciem się na tych ludzi, którzy dziś są sceptyczni do partii politycznych. To ma być formuła, która ma skupiać się na tych osobach, które mówiły, nie chcemy angażować się w politykę, ale poszliśmy do wyborów, bo wiemy, że w Polsce potrzebne są zmiany. Ciekawy sondaż opublikował portal W Polityce, gdyby w wyborach parlamentarnych wystartowały partie Polska 2050 i Nowa Solidarność, jak wiemy, takich partii jeszcze nie ma, no ale gdyby, zdobyłyby odpowiednio 22 i 20%. Prawo i Sprawiedliwość miałoby 37, a zaledwie 7% Koalicja Obywatelska. Co pan na to? No pierwsza sprawa, pierwszy raz słyszę, aby wykonywano sondaże partii politycznych, poparcia partii politycznych. To jest taki sondaż, co by było, gdyby. No ale nie, no to jest Rafał Trzaskowski bardzo jasno mówi, że nie będzie przekształcał żadnego ruchu w partię polityczną. Więc to nie jest sondaż, co by było, gdyby, tylko to jest sondaż na zamówienie, który rozumiem ma pokazywać, jak silny jest PiS, a jak podzielona może być opozycja. Spokojnie, ja jestem przekonany, że od wielu lat główną siłą opozycyjną jest Platforma Obywatelska. Platforma wymaga zmian, żeby było to jasne i te zmiany będziemy przeprowadzać, ale to Platforma Obywatelska z innymi partiami opozycyjnymi będzie walczyła o to, aby odsunąć PiS od władzy. W każdym razie w sondażu Pracownik Kantar, gdzie już nie ma nowej Solidarności, ale jest Polska 2050. Polska 2050 no, ma całkiem niezły wynik, jak na początek, bo to jest 11%. Czy myśli pan, że mogą się zdarzyć jakieś transfery w Sejmie od was do Szymona Hołowni? Chociaż Szymon Hołownia na razie tam ma potęgę w postaci jednej osoby, ale chce zbudować koło. Ja przede wszystkim zwrócę na jedną rzecz uwagę. Pan Szymon Hołownia przez wiele miesięcy mówił o tym, jak to trzeba wprowadzać nowe standardy do życia politycznego, jak nie właściwie wszystko, co było do tej pory, to było złe. I nagle rozpoczyna od procesu wyciągania, a tak mówiąc kolokwialnie, partii opozycyjnym polityków, posłów. To chyba niezbyt wróży. Ale ma pan taką obawę, że może się tak zdarzyć? Nie mam takich obaw. Jestem przekonany, że znakomita większość, że wszyscy członkowie klubu Koalicji Obywatelskiej właśnie w tym klubie chcą pracować, że oczywiście dyskusja często odbywa się także za pośrednictwem mediów, ale ona służy temu, aby Koalicję Obywatelską umacniać, a nie gdziekolwiek przechodzić. Czy Koalicja Obywatelska poprze wszystkie rozwiązania zapisane w piątce dla zwierząt? Także dość krótkie vacatio legis dla hodowców zwierząt. Przede wszystkim warto powiedzieć, że ja chciałbym zobaczyć, jak będzie ten projekt wyglądał na końcu procesu legislacyjnego, bo ja kilka razy widziałem projekty wrzucane przez pana posła Kaczyńskiego. Tak, ale ja pytam o ten stan początkowy. Czy te propozycje są dla was do przyjęcia? My na klubie o tym będziemy rozmawiać. Ja mogę powiedzieć, że będę głosował za każdym rozwiązaniem, które chroni prawa zwierząt. Natomiast jaki będzie formuła tego projektu? Raz jeszcze do tego wrócę. Zobaczymy. Proszę zwrócić uwagę, że w PiS-ie też nie ma jednolitego stanowiska. Jak popatrzymy na konflikt chociażby. No tak, ale teraz zajmujemy się Koalicją Obywatelską. No nie, ale trochę pozajmujmy się rządzącymi, bo oni mają. A państwo, ja chcę teraz was pochwalić. Chcecie jeszcze dodać swoje plusy do tej piątki, bo... żeby była piątka z plusem, czyli powszechne czipowanie psów tak. i kotów oraz zakaz wykorzystywania koni do celów turystycznych. Tak chcemy, bo trzeba też jasno powiedzieć, że rozwiązania Koalicji Obywatelskiej w tym zakresie złożone zostały przez panią poseł Piekarską w grudniu bodajże zeszłego roku i nikt wtedy nie chciał na ten temat rozmawiać. W poprzedniej kadencji także składaliśmy nasze propozycje, jeżeli chodzi o zwiększenie ochrony nad zwierzętami i wtedy pan poseł Kaczyński nie chciał na ten temat rozmawiać. Dobrze, że przejrzał na oczy, tylko boję się, że po raz kolejny to jest jakaś polityczna gra. Politycy Koalicji Obywatelskiej deklarują poparcie dla rządu w sprawie Białorusi. Polska zaproponuje na forum europejskim coś w rodzaju planu Marszala, ale Rosja udzieli Białorusi pożyczki, czyli jest takie przeciąganie liny. W którą stronę pójdzie Białoruś? No myślę, że tego do końca nikt nie wie tak na dzień dzisiejszy, ale myślę, że spora jest szansa, że jesteśmy świadkami ostatniego okresu rządów Łukaszenki i myślę, że ten Będzie można wdrożyć ten plan, bo on będzie aktualny w momencie, kiedy te wybory zostaną powtórzone. Myślę, że trzeba mieć ofertę dla Białorusi, bo prędzej czy później reżim Łukaszenki upadnie. Jeżeli nie będzie zainteresowania Unii Europejskiej teraz sprawami białoruskimi, kim nie będzie konkretnej oferty na stole, to cały ten zryw wolnościowy Białorusinów po prostu zostanie zmarnowany. I ja się bardzo cieszę i powiem to bardzo, bardzo mocno, ja się bardzo cieszę, że Unia Europejska będzie zwracała uwagę na to, co dzieje się na Białorusi i cieszę się, że choć po wyborach polski rząd wreszcie zaczął rozumieć, że polityka wschodnia jest ważna, bo do wyborów na Białorusi miałem wrażenie, że pan premier Morawiecki kompletnie śpi w tym zakresie. Dziękuję bardzo. Marcin Kierwiński, poseł Koalicji Obywatelskiej, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie, mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i do marca nie płacisz. Włączamy niskie ceny. Media RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Babcia! Tak, zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję Wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem, co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripowita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ten utwór, który wybrzmiał przed chwilą, to Get High grupy Spinning Coin. Jest godzina 8.30. Skrót informacji, Krzysztof Zyblewski. Polska zaproponuje partnerom w Unii Europejskiej plan Marszala dla Białorusi. Inicjatywę premier Mateusz Morawiecki ma zgłosić na forum Unii Europejskiej w imieniu Grupy Wyszehradzkiej, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. To jest projekt i propozycja szeregu działań, głównie gospodarczych, ale nie tylko, które byłyby zaoferowane Białorusi w przypadku powtórzenia i odbycia wyborów. Wczoraj premier rozmawiał o sytuacji na Białorusi z przedstawicielami ugrupowań sejmowych. Wszyscy zadeklarowali wsparcie dla działań rządu na arenie międzynarodowej. Uczniów z białoruskich szkół chce wspierać pieniężno Nawarmi. Nawiązało już współpracę ze stowarzyszeniem, które prowadzi kilkanaście polskich szkół na Białorusi. Trwa zbiórka przyborów szkolnych. Trafią one do polskiej szkoły w Grodnie. Zastanawiamy się, jak dostarczyć je na Białoruś, ale myślę, że to będzie możliwe. Bardzo potrzeba tam takich rzeczy i wspólnie z panią dyrektor liceum ustaliliśmy, że na ten moment w ten sposób możemy pomóc. Mówi Krzysztof Kisiel, przewodniczący Rady Miejskiej w Pieniężnie. W ramach współpracy planowany jest także przyjazd uczniów z polskiej szkoły w Grodnie do Pieniężna. Relacjonowała Aneta Pastuszka. Niemiecki poeta, eseista i tłumacz Durs Grünbein odbierze wieczorem Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta. Laureat jest bliski tradycji polskiego poety, mówi przewodniczący jury Tomasz Różycki. Tak, że jak Herbert cały czas nawiązuje dialog z wielkimi poprzednikami, z klasyczną kulturą europejską, przede wszystkim antykiem. To jest tłumacz Aeschylosa, Seneki i w jego wierszach co róż napotykamy na dialogi ze Spinozą na przykład, z Seneką. Seneka jest jego wielkim autorem. Uroczystość wieczorem w Teatrze Polskim w Warszawie. Nagroda imienia Zbigniewa Herberta przyznawana jest od 8 lat. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Płaca minimalna znów na posiedzeniu rządu. Tym razem Rada Ministrów zajmie się już projektem rozporządzenia, które powstało po tym, jak nie udało się wypracować wspólnego stanowiska z pracodawcami i związkowcami. W tej sytuacji rząd podniesie płacę minimalną do poziomu zaproponowanego w konsultacjach, mówi wiceminister pracy Stanisław Szwed. Płaca minimalna na poziomie 2800 zł i stawka godzinowa 18,30 groszy. Tutaj nie doszło do porozumienia między partnerami społecznymi. Solidarność i Związek Przedsiębiorców i Pracodawców poparły rozwiązanie. Pracodawcy w większości chcieli utrzymać obecny stan. Pozostałe związki do tej kwoty były powyżej 3000 zł. Główny Urząd Statystyczny poda dziś dane dotyczące średniego wzrostu cen w Polsce. Według wstępnego szacunku opublikowanego na początku września inflacja wyniosła 2,9%. Po południu poznamy decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych w Polsce. Obecnie główna stopa procentowa NBP jest na rekordowo niskim poziomie i wynosi 0,1%. To sytuacja, w której teoretycznie zyskują kredytobiorcy, a oszczędzającym mniej opłaca się trzymać pieniądze na lokacie. Londyn ma pierwszą pobrexitową umowę handlową. Brytyjczycy porozumieli się z Japończykami. To umowa wstępna, musi jeszcze zatwierdzić ją japoński parlament, ale udało się rozstrzygnąć kluczowe kwestie. This is a historic moment.

co myślę sobie, co to będzie za x lat, gdy na całym ziemskim globie zapanuje wreszcie ład. Polityk wieku odległego nie mógłby mówić mi kolego. Dewiza tego polityka to prawdomówność i etyka. Ocel swój walcząc będzie przy tym bezinteresowności szczytem. Przykładem świecąc na urzędzie obierze cnotę zabytyczną. Polityka moralną będzie miała moralność polityczną. Życie jest na broni anioła. Polityka i moralność z albumu Machiavelli, Piotr Ogucki i poznański chór Chłopieńcy. Dawno nie sięgałem po muzykę Grzegorza Ciechowskiego, no to może dzisiaj nadrobię. Jako obywatel GC, niech będzie obywatel świata. Ty jeden, który nagle się odnalazł i połapał. T7 obywatel świata. T7 obywatel świata. T7, który nagle się odmarsz i połapał. T7 obywatel świata. Tytułowy utwór z płyty Obywatel Świata, czyli takiego ostatniego akcentu Grzegorza Ciechowskiego jako obywatela AGC. Jest godzina 8:45, a to czas na... Muzyczny rozkład jazdy. I Ola Budka. Dzień dobry. I Wojtek to nowy projekt muzyczny Wojtka Jabłońskiego. Kompozytor i gitarzysta kultu wymyślił projekt, którego celem jest promocja młodych, zdolnych, ale nieznanych szerszej publiczności wokalistów, wyłonionych z castingu, który Jabłoński ogłosił w mediach społecznościowych na początku tego roku. Ostatecznie do współpracy przy projekcie zaprosił 10 wokalistów, spośród ponad 300 otrzymanych zgłoszeń. Ideą nazwy I Wojtek było w pierwszym zamyśle tytułowanie piosenek imionami wokalistów I Wojtka, ostatecznie jednak single otrzymały swoje osobne tytuły, a hasło I Wojtek pozostało. Pierwszym singlem jest Witam każdy dzień, śpiewa Wiktoria Zełep. Kolejne piosenki publikowane będą w odstępach 2- lub 3-tygodniowych. Duet The Dumplings promuje Polskę, a to w ramach akcji Hashtag Jabłonki, którą Fundacja State of Poland rozpoczyna wieloletnią kampanię wzmacniania wizerunku marki naszego kraju. Kampania będzie wykorzystywać polskie jabłko jako nośnik informacji o naszych najlepszych cechach, naturalności, przedsiębiorczości i wyjątkowym klimacie. Jabłonki kojarzą się z polskim latem od momentu, gdy kwitną jabłoniowe sady, aż do ciepłych wrześniowych dni, gdy polskie jabłka są najsmaczniejsze. Pierwszą muzyczną odsłoną projektu jest cover piosenki Manamu w wykonaniu duetu The Dumplings. Do utworu powstał mroczny i bardzo słowiański klip, który ilustruje legendę trzech sióstr jabłonek, które tańcząc i spacerując po sadzie całują i przytulają jabłka, dzięki czemu stają się one wyjątkowo smaczne, słodkie i czerwone. Pearl Jam zachęca swoich fanów do głosowania. Muzycy zespołu zaangażowali się w akcję propagującą aktywne uczestnictwo w zbliżających się wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Akcja zwraca uwagę na głosowanie korespondencyjne. Wierzymy, że Ameryka jest najlepsza wtedy, gdy każdy głos ma szansę być wysłuchany. Nadchodzące wybory są najważniejsze w historii naszego narodu. Demokracja jest zagrożona. Twój głos to twój głos i nadszedł czas, by go użyć. Dołącz do nas, głosując za pośrednictwem poczty. My jako zespół robimy to zawsze w ten sposób od 92 roku. Jest to sposób bezpieczny i banalnie prosty, mówi Eddie Vedder. Grupa od dawna angażuje się w działalność polityczną i społeczną. W wspomnianym 92 roku zespół Pearl Jam wystąpił na koncercie Drop in the Park w Seattle, dzięki czemu do głosowania zarejestrowały się tysiące wyborców. To był muzyczny rozkład jazdy i oczywiście Ola Budka. A my na chwilę jeszcze wyskoczymy do Izraela. Tam od początku lat 90. funkcjonuje taka artystka, która nazywa się Ahinoam Nini. No ale gdy odkrył ją Pat Metheny, świat poznał ją jako Noah.